که بگو که عاشقت منم. بذار که لبای تو من این کلامو بشنوم، من این کلامو بشنوم. بیا باورم کن تا پیش چشمات جون بدم، معنی عاشق بودن رو بذار بهت نشون بدم. من این کلامو بشنوم.